Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 21 dzień listopada. Minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową estońskiego rządu w sprawie kryzysu migracyjnego. Za chwilę relacja Agnieszki Drążkiewicz, która jest w Tallinie. Straż Graniczna udaremniła ponad 200 kolejnych prób nielegalnego dostania się do Polski. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada wielkie liczenie populacji dzików. Ma to związek z wirusem ASF. Akcja potrwa do marca. Premier Mateusz Morawiecki zakończył konsultacje z szefową estońskiego rządu w sprawie sytuacji na wschodniej granicy. Spotkanie w Tallinie potrwało około godziny. Właśnie trwa konferencja prasowa w tej sprawie. W Estonii jest Agnieszka Drążkiewicz. Spotkanie z szefową estońskiego rządu Kają Kallas to początek całej serii konsultacji zagranicznych, jakie zamierza odbyć Mateusz Morawiecki. Podobne rozmowy premier Mateusz Morawiecki jeszcze dziś odbędzie z premierami Litwy i Łotwy. Państwa bałtyckie od początku kryzysu migracyjnego wspierają Polskę i negatywnie oceniają działania reżimu Łukaszenki. Litwa i Łotwa, które też są narażone na kryzys, wzmacniają swoje granice. Podobnie zrobi Estonia, choć tam na razie nie notuje się prób nielegalnego przekraczania granicy od strony Rosji. Z Tallina Agnieszka Drążkiewicz, Polska Radio. Tymczasem nie maleje napięcie w pasie przygranicznym. Strażnicy graniczni odnotowali wczoraj 208 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z terytorium Białorusi. Funkcjonariusze zatrzymali jednego nielegalnego imigranta, obywatela Iraku. Straż Graniczna informuje, że ponadto wczoraj na odcinku ochranianym przez placówkę w Czaremsze grupa około 100 bardzo agresywnych cudzoziemców przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie siłowo próbowała wedrzeć się do Polski. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy. Jak podkreślają, problemem są także przemytnicy, którzy próbują zapewnić migrantom przewiezienie do Europy Zachodniej. Tylko od sierpnia zatrzymano 300 takich osób w ramach akcji Drugi Pierścień. To właśnie te wszystkie kontrole, czyli sprawdzanie wszystkich pojazdów, sprawdzanie pasażerów, które polegają właśnie na tym, żeby wyłapywać przemytników, którzy właśnie trudnią się tym tylko wyłącznie dla zysku, aby przewieźć osoby sprowadzone przez reżim białoruski i przewieźć je do Europy Zachodniej. Do tej pory zatrzymaliśmy już około 300 takich osób, zabezpieczamy pojazdy, czyli odbierane są narzędzia tego przestępczego procederu i te osoby zazwyczaj są aresztowane. Mówił w TVP Info podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. A już po 14 w programie pierwszym Polskiego Radia odbędzie się specjalne wydanie audycji Piosenki na życzenie. To zwieńczenie akcji radiowej jedynki Piosenki dla żołnierzy. Przez cały tydzień słuchacze mogli dzwonić pod specjalny całodobowy numer telefonu i zadedykować służbom broniącym granicę utwory z życzeniami. Dyrektor programu pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy zwraca uwagę, że specjalne wydanie audycji poświęcone jest nie tylko żołnierzom, ale również ich bliskim. Pragnę zwrócić uwagę też na rodziny tychże, które bardzo mocno przeżywają to, że ich mężowie, żony, dzieci właśnie tam stacjonują w tak trudnych warunkach, przychodzi im pełnić swoją służbę, więc staramy się wesprzeć i tych, którzy są na granicy, i tych, którzy czekają na nich w domach. Przypomnijmy, specjalne wydanie audycji Piosenki na życzenie w programie pierwszym Polskiego Radia dziś po godzinie 14. Do połowy marca ma być ustalona wielkość populacji dzika w Polsce, zapowiedział to minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wicepremier tłumaczy, że wyliczenia pomogą w redukcji zagrożenia afrykańskim pomorem świń. To śmiertelny wirus atakujący trzodę chlewną, roznoszony właśnie przez dziki. W Polsce występuje on regularnie od 2014 roku. Liczeniem zajmować się będą nadleśnictwa i koła łowieckie. Żeby w ogóle przystąpić do jakiejkolwiek regulacji populacji, to trzeba najpierw policzyć te dziki, jaka ta populacja w rzeczywistości jest, żeby później mieć punkt odniesienia. Stąd będziemy przystępowali do liczenia populacji dzików. No, metody techniczne pewnie jeszcze do uzgodnienia, ale są różne pomysły. Natomiast zgadzam się z tym, że rzeczywiście trzeba te dziki policzyć, bo to jest główna przyczyna i wektor rozprzestrzeniania się ASF. Wirus ASF jest śmiertelnym zagrożeniem dla trzody chlewnej, nie stanowi jednak zagrożenia dla człowieka. Wystąpienie choroby powoduje automatyczną likwidację stada również w sąsiednich gospodarstwach. Wpływa również na restrykcje i obostrzenia związane z przewozem zwierząt i eksportem mięsa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No kto tutaj jest ze mną w studiu? Jeremi Julek. Kto taki? Jeremi Julek. A panowie, który raz? Który raz w zagadkowym studiu? No czwarty chyba. Ja drugi, bo jeszcze kiedyś byliśmy, ale nie w tym, ale... No, no właśnie, chciałam usłyszeć nie w tym, bo coś mi się zdaje, że w tym to jeszcze nigdy nie byliśmy. Nigdy w życiu. Bo zatem... przez koronawirusa chyba tutaj. No. Przez różne historie. To ja powiem, jak to wygląda. Julek swojego brata klepie po ramieniu, mówi: do mikrofonu. Mikrofonu nie dotykamy, tylko do niego zbliżamy twarz, kiedy chcemy coś powiedzieć. Zgadza się, chłopaki? Tak. To szybki kurs przeszliśmy już? Tak. No dobrze, a porządna trema to chociaż jest? No, nie. Nie? No i co dobrego u panów słychać? No, nic dobrego, ale nie wiem. No to szkoda, że nic dobrego. A częściej się kłócicie czy godzicie? No godzimy. Bardziej to... Godzimy. Dobra, wspaniale. A o co kłócicie się najczęściej? O jakiej zabawki. Nie wiem. No zabawki najczęściej. Jak ktoś, jak powiedzmy Jeremi mi zabierze słuchawki. A macie, chłopaki, jakieś dobre rady dla tych wszystkich gagatków, którzy teraz nas słuchają i kłócą się ze sobą, ile wlezie? No nie, żeby się nie kłócić. No to najprostsza sprawa. Będziemy mieli mało kolegów. Nie, będziemy mieli bardziej złe życie. Złe relacje. Panowie, a dobrze jest mieć brata? Tak. A jakie korzyści z tego płyną? Z tego, że można się całować, przytulać. Można się z kimś bawić. Co to był za kuksaniec? Ale... To brat nie może buziaka bratu dać? Nie, nie można. Nie, nie może. Jędrzej mówi, że tak, a ty mówisz, że nie. Dlaczego? Ja mówię tak, Jędrzej. Boże, Jeremi. No mówiłam, że debiutanci, przepraszam. Jak ja was tu opanuję? Słuchajcie, a co Julek, starszy brat, dobrego może powiedzieć o swoim bracie Jeremi? Mogę powiedzieć tylko to, że lubi się ze mną przytulać i ze mną biega, jak chce mnie przytulać. I całować. Ale słuchajcie, jeśli kocha, to się przytula. Jeśli kocha, to całuje. Braterska miłość, piękna sprawa. A co dobrego, młodszy brat Jeremi może powiedzieć o starszym bracie Julku? Mój brat jest fajny, bo robi mi różne czasem zagadki, daje mi dodawanie, razy, tabliczka mnożenia. Wspaniale. Nie dotykam mikrofonu. Nie. O. No dobrze. Teraz będzie lepiej słychać. Panowie, jestem pod wielkim wrażeniem, że tak pięknie o sobie potraficie mówić i że macie dla siebie tyle sympatii. A zagadki to wy lubicie? Tak. No lubimy. Serio? Ja bardzo lubię. Zatem podpowiedź numer... 1. No dobra, niech będzie 1. Uwaga. Pierwszy z najpierwszych bohater naszej zagadki został skonstruowany w Chicago w 1865 roku. What? I cóż panowie na to? No nie wiem. A wiecie, gdzie leży Chicago? W Japonii. Tak, na pewno? Nie, Chicago. No. Nie w Japonii. No, można powiedzieć, że tylko chyt przed ocean i w sumie dosyć blisko. No. Ale nie aż tak. Kochani, Chicago to Stany Zjednoczone, nie? Bardziej wam się to nie kojarzy? No, Chicago ze Stanami Zjednoczonymi. Słuchajcie, to trzecie pod względem wielkości i zaludnienia miasto w Stanach Zjednoczonych, zaraz po Nowym Jorku i Los Angeles. Może być? Tak. Podpowiedź numer 2, uwaga. Na początku do obsługi tego urządzenia, które dzisiaj jest bohaterem naszej zagadki, trzeba było aż 2 osób. No, jedna za Chiny Ludowe, jak to wy mówicie, nie dawała sobie rady. Ale, na początku XX wieku pewien bardzo zdolny Brytyjczyk, niejaki Hubert Bluth, wymyślił, że to nasze urządzenie powinno być na prąd. No i wtedy nazwano je właśnie tak. Sapiący Wojtek. Coś wam się kojarzy, czy nie? Nie. Parowóz. Dziękuję za te potrzeby. Jeszcze nie dognicie, nie gorąco. Ciepło, ale nie gorąco. Ten auto? Sam Brytyjczyk, auto też nie. powiększył bohatera naszej zagadki do znacznych rozmiarów i wymyślił, że będą ciągnęły go... Konie. Tak, tak, właśnie one. Konie. Mniej więcej właśnie wtedy bohater naszej zagadki był tak drogi, że mogli sobie na niego pozwolić tylko prawdziwi bogacze. Automobil? A wiecie, ile kosztował? Tyle, co nowiusieńki samochód. I nie jest to automobil. Po II wojnie światowej przestał być dostępnym tylko dla bogaczy. Od tego czasu bohater naszej zagadki był przede wszystkim bardzo ulepszany i ulepszany, a dzisiaj domownicy wprost wyrywają go sobie z rąk. Jasne, chciałabym telefony i takie różne rzeczy. To na deser jeszcze niech odezwie się do was bohater naszej zagadki we własnej osobie, proszę bardzo. Odkurzacz. Julek stawia na? Odkurzacz. Tak, a pan Jędrzej stawia na? Jeremi, no. Co ja z tym Jędrzejem? Ja cię chyba dzisiaj przechrzczę. A piękne masz pani imię. Pani przedwczoraj to mówi i jeszcze dziś. Panie Jeremi, zapamiętam sobie do końca świata, tak jak pan Jeremi Przybora. No dobrze, a pan Jeremi stawia na? No też odkurzacz. A Irena Kwiatkowska? W domu odkurzy i posprząta. Jak wąż długi, porządek robi w kątach. No to numer telefonu podamy. Domyślam się, że panowie nie pamiętają tego numeru telefonu do naszego studia. To ja powiem. 22 i 7 trójek. No to zaśpiewajmy tak na mój znak, a pracować zaraz będzie lżej. Nabierzemy tyle sił, że hej, do sprzątania tutaj niech się każdy bierze. Przy piosence tej pracować będzie lżej. Happy little working song. Merry little voices clear and strong. Come and roll your sleeves up, so to speak, and pitch in. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to the gay refrain of a happy working song. We'll keep singing without fail, otherwise we'd spoil it. Hosing down the garbage pail and scrubbing up the toilet. Ooh, how we all enjoy letting loose with a little la-da-dum-dum-dum. While we're emptying the vacuum up, it's such fun to hum a happy working song. Ooh, a happy working song. Oh, how strange a place to be. Working tune to hum while you're sponging up the soapy scum. We adore each filthy chore that we determine. So friends, even though you're vermin, we're a happy working dog. Singing as we fetch the detergent box for the smelly shirts and the stinky socks. Sing along. If you cannot sing, then hum along as we're finishing our happy. W domu odkurzy i posprząta. Jak wąż długi, porządek robi w kątach. A ja witam bardzo, bardzo serdecznie panią Lenkę, która ma 4 lata. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. A skąd ty do nas dzwonisz? Dzień dobry. Dzień dobry. Z Krzeszowa. Słuchaj, chciałam usłyszeć to, jak wypowiesz tę nazwę wcale nie taką łatwą, a poszło ci znakomicie. Brawo dla tej pani. Albo i fanfary zagadkowe. Tudu. No dobrze, ale teraz na deser to, co najważniejsze dla nas. Czy pani Lena wie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Odkurzacz! Brawa! Czy to jest odkurzacz? Tak. Zgadzacie się? Tak. Pan Jeremi się zgadza? Uh-huh. I pan Julek? Tak. A fanfary będą? Tak. A? Co to znaczy, bo ja nie wiem. No to jest takie tu, tu, tu, tu. Taki zwyczaj zagadkowy. No to proszę bardzo, dla pani Lenki. 3, 2, 1, start. Lenko? Jesteś tam z nami, czy uciekłaś już? Jestem. To są debiutanci, wiesz, musisz im wybaczyć, to taka próba była dla ciebie. Pani Lenko, a czy prawdą jest to, że u was domownicy są tak chętni do pracy, że wyrywają sobie odkurzacz z rąk? Wyrywamy sobie odkurzacz? Nie, nie, nie. Ja tak myślałam, że nie. To by było dobre, co? A panowie Jeremi i Julek wyrywają sobie odkurzacz z rąk? Nie, mama nas wybiera. Mama was wybiera. To myślę, że w każdym domu jest podobnie. Lubię sprzątać. Lubisz? Tak. Słuchaj, to musimy się kiedyś spotkać. Ja też bardzo lubię sprzątać. Ja też. Gorzej z gotowaniem, ale sprzątanie jest ekstra, nie? Od razu widać efekty. Zgadza się, Lenko? Ja nie lubię. Lenko, pozdrawiamy. Malować. Tak? Wspaniale, jesteś panią artystką, skoro lubisz malować. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Pozdrawiamy całą twoją rodzinę. Ja też pozdrawiam. Dzięki. I cały Ostrzeszów pozdrawiamy. A co? Dobrej niedzieli. Dziękujemy bardzo. Obiecuję wam, że dzisiaj będzie w zagadkowym studiu wielkie pranie i wielkie sprzątanie, ale zanim usiądźmy na chwilę na kanapie i weźmy do ręki nasze ukochane zagadkowe... Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Czy panowie widzą, co po mojej lewej stronie leży na krześle? Tak, bardzo dużo książek. Bardzo dużo książek. I teraz co ja mam zrobić? Kilka książek. Kilka, kilkanaście chyba. I co nie, bo ja tam jest mam... cicho. I co ja mam zrobić, kiedy jest tyle dobrych, wspaniałych, przepięknie wydanych książek, no. Mądrych, takich, które jeśli do was trafią, to sprawią, że wasze życie będzie lepsze. No przecież nie chcę pominąć żadnej z nich i nie wiem, jak to zmieścić w tych kilku minutkach. Ale spróbuję, może mi się uda. Ta książka, słuchajcie, którą trzymam w mojej dłoni, jest taką książką, że jak zaczniecie ją czytać, to absolutnie nie uda wam się przerwać w żadnym momencie, póki nie dojdziecie do samego jej końca. A książka ta ma ponad 100 stron. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że w niej zaklęte jest całe nasze życie. Od samego początku, kiedy się rodzimy, kiedy łapiemy w swoje dłonie pierwszy przedmiot, potem dorastamy, mamy wspaniałe chwile, ale także bardzo, bardzo trudne, kiedy pierwszy raz się zakochujemy i w ogóle nie wierzymy w to, że to możliwe. Kiedy pierwszy raz bardzo się kłócimy i kiedy orientujemy się, że znajdujemy człowieka, który na tym świecie, który jest dla nas tak bliski, jak my sami dla siebie jesteśmy bliscy. No i to jest opowieść od takiego maluszka do starości, do babci, do dziadka. 100 rzeczy, których nauczysz się w życiu. Heike Feller i Valerio Vidali. Przełożyła Iwona Mączka. Jest to książka przepięknie zilustrowana, z taką czułością, z taką wrażliwością. No i tę opowieść serdecznie wam polecam. Niewiele słów. Nawet dla tych, którzy jeszcze nie lubią za bardzo czytać. To ta książka na pewno przypadnie wam do gustu. Na pewno bardzo was wzruszy. Jest to bestseller w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Jest to książka, która w takich nieprawdopodobnych nakładach się rozchodzi. No i wędruje w dłonie babci, wnuk daje babci, babcia wnukowi, bo ta książka jest dla wszystkich. Wzruszające, piszą o niej dziennikarze, arcydzieło. Najsłynniejsze gazety świata piszą o niej w taki sposób. 100 rzeczy, których nauczysz się w życiu. Serdecznie wam polecam. Nie potrafię krócej o tej książce opowiadać, bo ona zapada w serce. A teraz biorę w swoją dłoń książkę pod tytułem Feluś i Gucio poznają emocje. Napisała tę książkę Katarzyna Kozłowska, zilustrowała Marianna Sznet. Widzicie? Tutaj Feluśka i Gucia. Gucio to jego miśko i razem przeżywają emocje. Jakie? Jakie znacie emocje, panowie? Smutek, wesoło, złość. Może być też wstyd na przykład? Tak. Tak, a spokój może być? Tak. A nuda może być? No ho, ho. Ho, ho, a szczęście? No, duma, bardzo. Wdzięczność, mnóstwo tego jest i zazdrość jeszcze jest. Polecam wam bardzo serdecznie. To jest i dla maluszków, i dla tych większych, dla wszystkich. Felusi, Gucio, poznają emocje. Idziemy dalej, bardzo, bardzo szybko. Mam fistaszki, kultowe fistaszki. Seria komiksów, których scenariusz i ilustracje stworzył amerykański ilustrator Charles Schulz. Nowe części ukazywały się od października 1950 roku do lutego roku. No, ile przez 50 lat się ukazywały? Rety! No, komiks ten jest uznawany za jeden z najpopularniejszych w swoim gatunku. Fistaszki miały 355 milionów czytelników w 75 krajach i zostały przetłumaczone na 21 języków. A teraz ja trzymam w dłoniach dwa tomy fistaszków i serdecznie je wam polecam. Fistaszki zebrane, tom pierwszy i drugi. Polecamy? Tak? Tak. Dla całej rodziny. Słuchajcie, a to już jest obłęd. To ja nie wiem, czy dam radę utrzymać to w swojej dłoni. Britannica Nowa. Encyklopedia dla dzieci w opracowaniu Christophera Lloyda i ponad 70 ekspertów w dziedzinach takich jak astronomia, zoologia, historia, archeologia, neurobiologia i wiele, wiele, wiele, wiele więcej. To prawie waży ile? Prawie waży 2 kilo ta książka. A te wszystkie cudowne, nie, wspaniałe informacje. Jak to 2 kilo waży, to ja mogę je to podnieść. Ale to jest łatwe. No, zamieszczone są na 424 stronach. A ta encyklopedia jest jak wyprawa w dalekie zakątki świata. W kosmos, a nawet do wnętrza Ziemi. Każdemu, kto weźmie ją do ręki, pozwoli poczuć się jak na spotkaniu z super nauczycielem. Albo podczas wizyty w noworocznym muzeum czy galerii. Słuchajcie, i otwieram na przypadkowej stronie. Język i gawędziarstwo, proszę bardzo. Ekologia, proszę bardzo. Powstanie życia, tworzywa sztuczne, plazma, trzęsienia ziemi, tsunami. Czego tutaj nie ma? Tsunami. Tak, i jak otwieram sobie, a można by przeczytać przedmowę i można by przeczytać jeszcze rozdziały. Tutaj, uwierzcie mi na słowo, tutaj jest wszystko. Jest to bardzo mądrze i bardzo przepięknie podane. Wszystko to ja bym tak nie powiedział, ale część pewnie jest. Ja myślę, że jeżeli część, to potężna. Encyklopedia dla dzieci Britannica Nowa. No, świetne kompendium wiedzy. I szybciutko... O, zaraz spadnie książka. Felusi... Spadnie? Nie, lepiej, żeby nie spadła. Ale ten Felusi i ktoś... Feluś leci, tak? Of, spadła. Mały atlas kotów, zobaczcie. Ewa i Paweł Pawlakowie. No, to jest taki duet autorski. Pochwalę się wam, znam tych ludzi. Są cudowni, wspaniali. Mieszkają w uroczym domu razem z kotami. Kochają te koty nad życie i dlatego mogli tak pięknie napisać. Te książki tak są podobne dla dzieciów, dla małych dzieci, bo ta okładka jest ilustrowana jak dla małych dzieci. Nie, jest połączona, jest w tym samym stanie co strony, a zawsze okładka była trochę większa od strony, więc... Tak, ale wiesz, dobra książka... I się nie... Aha, dobra książka Jeremi to jest taka książka, którą chętnie weźmie w dłoń małe dziecko, ale także rodzice i dziadkowie. I właśnie mały atlas kotów Ewy i Pawła Pawlaków do takich książek należy. Serdecznie polecamy to cudeńko. No i teraz idziemy dalej. Niech żyje tata Alberta Gunilla Bergström. To jest pani, która odeszła z tego świata w tym roku w sierpniu. Miała 79 lat, ale co po sobie zostawiła? 40 książek dla dzieci, przetłumaczonych na 30 języków. 9 milionów sprzedanych egzemplarzy i mam nadzieję, że tyle samo albo więcej uśmiechniętych twarzy dzieci. No, polecam wam serdecznie, abyście zapoznały się z całą serią Alberta Albertsona, bo każda jest z tych książek wspaniała, mądra, wzruszająca i mówiąca o ważnych sprawach tego świata. A tym razem mamy taki tytuł, Niech żyje tata Alberta. Mhm. No i cóż, i idziemy sobie teraz do, nasza podróż. Tadeusz Kubiak, Juliusz Makowski. Zobaczcie, co się stanie teraz. Czy wy taką książkę kiedyś widzieliście? Ja miał, mamy, my mieliśmy kiedyś taki, taką miarkę, że książka rozkłada się i tutaj masz ile? 3 centymetrów. No. Zobaczcie, z jednej strony mamy wagony, prawda? A z drugiej strony mamy miasto. Do której wskakujemy, podróżujemy, a z drugiej strony mamy to, co widzimy przez okno. Czy to nie jest piękne? Wspaniałe. A zobaczcie, co jest w środku jeszcze. Jeszcze są takie, czarne tekturki i możemy sami sobie stworzyć swoją własną ciuchcię, czyli i zabawa, i przygoda, i przepiękne ilustracje, i bardzo mądry tekst. Odkładamy, polecamy z głębi naszego serca. No i tutaj jeszcze mamy jedną, już ostatnią na dzisiaj książkę. Zielona łódź podwodna. Napisał tę książkę przedziadek, jak o sobie mówi. Paul McCartney. Czy ktoś z Państwa słyszał to nazwisko? Ja słyszałam. I z czymś się kojarzy? Z jakąś książką, ale nie pamiętam. Paul McCartney zaczął pisać dla swoich ukochanych wnuków. To jest druga jego książka. Zilustrowana przez Catherine Durst. No, myślę sobie, że tu możemy naprawdę zanurkować w dobre ilustracje, w dobre słowo, no i w dobrą muzykę. I tak sobie pomyślałam, że teraz właściwie powinien zaśpiewać dla nas Paul McCartney, dzisiaj dziadek, ale jeszcze wczoraj bardzo młody, bardzo zdolny chłopak. Właśnie tak śpiewał młodziutki Paul McCartney razem z Johnem Lennonem, a nieco starsi od was młodzi ludzie zdzierali na ich koncertach gardła, no i to było czyste szaleństwo. A ci młodzi ludzie to dzisiaj wasi dziadkowie, a kto wie, może nawet i pradziadkowie, no po prostu wierzyć się nie chce. A my witamy w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto pięknie pisze, ale także jest bardzo, bardzo odważny. Wiecie dlaczego? Ponieważ 3 lata temu ta osoba przeszła bardzo poważną operację. Lekarze wycięli jej guza z głowy, a ona po prostu przestała mówić. I na nowo uczyła się składać słowo po słowie, jak dziecko. Dzisiaj mówi już całkiem sprawnie, ale niekiedy z tych emocji dzieje się tak, że zdarza jej się zacinać. No i myślę, że wszyscy będziemy mocno trzymali za nią kciuki, aby poszło gładko. Jak po czym? Jak po maśle. No pewnie, jak po maśle. Ja jestem bardzo wdzięczna za tę opowieść, bo osoba ta bardzo odważnie właśnie ze mną się tą swoją historią podzieliła i pozwoliła podzielić się tą historią także z wami. Absolwentka polonistyki, italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wiecie, co to jest polonistyka, panowie? Polonistyka to jest... No. Z czym wam się kojarzy? Język polski. Brawo! A italianistyka? No. Ja tego nie wiem. Italia? Język z Italii. Nauka o włoskiej kulturze, języku i literaturze. Osoba, którą wam teraz przedstawię, jest także dziennikarką, która jako pisarka zadebiutowała książką dla dzieci Mamma Mia, Włochy dla dociekliwych. Wolne chwile spędza w ukochanym domu na wsi. Jest z nami Monika Utnik-Strugała. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgadza się wszystko? Tak. A ile książek w pani dorobku jest? No, sporo tak naprawdę. Mamma Mia przede wszystkim. Po ciemku. Mhm. To była druga książka. Są jeszcze w przygotowaniu książki. Przede wszystkim w deszczu. Następna pod ziemią. No i tak można by było wymieniać. Mówić i mam mówić, trochę książek w dorobku. Ja pamiętam Chin Chao. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Właśnie. Ton Van An chyba razem z panią tę książkę napisała wspaniałą i gościła tutaj razem z nią, także również. Ale my dzisiaj skupimy się na prawdziwym klejnocie. Sami zobaczcie, panowie, bardzo proszę. I co? No ale gdzie jakieś, nie wiem. Ochy, ahy, orety. No przecież to jest klejnot, to jest tak cudowna książka. Pani Monika tę książkę napisała, a z wielkim talentem zilustrował ją Piotr Socha, który także bywał w naszym zagadkowym studiu i którego teraz bardzo serdecznie pozdrawiamy. A zaczniemy tak. Dla miłośników ludzi na ziemi mycie rąk, szczotkowanie zębów, prysznic, kąpiel, używanie dezodorantu i wizyty w toalecie to sprawy tak oczywiste, że prawie nie warte uwagi. Jednak nie zawsze i nie wszędzie tak było. Prace nad tą książką zaczęły się jeszcze w 2019 roku. Wkrótce potem wybuchła pandemia COVID-19. Kiedy zewsząd posypały się pouczenia o konieczności mycia rąk, a ze sklepów zaczęły znikać płyny do dezynfekcji, mydło, papier toaletowy. Stało się wtedy jasne, że brud i higiena to niemal nie tylko niezwykle ciekawy, ale także zawsze aktualny temat. Zatem zaczynamy. I właśnie na samym początku tej cudownie zilustrowanej książki mamy taki rozdział pod tytułem Brud na języku. I tu kilka związków frazologicznych. I zrobimy tak. Najpierw wy odpowiecie na moje pytanie, a potem opowie pani Monika, która wszystko wie. Co to znaczy? Pieniądze nie śmierdzą? Czy pieniądze są niehigieniczne? Co to znaczy, pani Moniko? Pieniądze nie śmierdzą. Tak często używamy tego sformułowania. Cesarz rzymski, Wespazjan, postanowił któregoś dnia, że obłoży podatkiem mocz. Mocz. Kiedy jego syn Tytus zaprotestował, Wespazjan posunął mu pod nos monetę. Mhm. I powiedział, że ta moneta pochodzi właśnie z podatku na mocz. Wtedy Tytus się zdziwił, a Wespazjan powiedział: pieniądze nie śmierdzą. I my teraz używamy tego w trochę innym znaczeniu, prawda, że no właściwie pieniądze są w porządku, więc no nie czujemy do nich odrazy, bo ich bardzo potrzebujemy, ale tej historii nie znałam i takich historii w książce pod tytułem Brud, cuchnąca historia higieny jest mnóstwo, oto kolejna z nich. Co to znaczy prać brudne pieniądze? Z czym to się panom kojarzy? Mi się kojarzy z tym, że nowe pieniądze są wytwarzane. No i co to znaczy, pani Moniko? W XIX wieku, na początku XX, pojawiła się mafia, która korzystała z między innymi z no właśnie prania brudnych pieniędzy, czyli powstania wszelkich alkoholi, papierosów i na tym zarabiała pieniądze. Więc prać brudne pieniądze oznacza nielegalnie używać pieniędzy i wyciągać z nich korzyści. A była to mafia a la Capone. A, właśnie. Dobra, to jeszcze spróbujmy sobie z takim jednym sformułowaniem. Wyjść jak Zabłocki na mydle. Słyszeli panowie kiedyś to powiedzenie? Nie. Wyjść jak Zabłocki na mydle. O co chodzi, pani Moniko? Zabłocki był to taki mieszczanin, kupiec i w pewnym momencie Cyprian Zabłocki, się. Mogę pomóc teraz? To jest ten moment, kiedy mogę pomóc? Tak, oczywiście. Wspaniale. Cyprian Zabłocki był polskim szlachcicem, który żył w pierwszej połowie XIX wieku. Chcąc się wzbogacić, zainwestował w produkcję mydła. Zamierzał spławić się Wisłą do Gdańska, następnie przewieźć statkiem za granicę i tam sprzedać, żeby nie płacić cła, rzecz jasna. Tuż przed granicą z Prusami, żeby nie płacić tego cła, wrzucił cały ładunek do wody w uszczelnionych skrzyniach przywiązanych do barki, no i przeciągnął go po dnie. Kiedy w Gdańsku wyładowano skrzynie z rzeki, okazało się, że jednak nie były te skrzynie szczelne i całe mydło się rozpuściło. I Zabłocki stracił w ten sposób majątek, to po pierwsze, a po drugie zobaczcie, co zrobił. No przecież coś strasznego, ekologia, tak? Ja chodzę na ekologię. No właśnie, to wiesz, że mydła nie wolno rozpuszczać w rzece. Jeszcze do tego nie doszliśmy. No to sobie zapamiętaj, bo to ważna sprawa jest. Słuchajcie, ja myślę, że po takim treningu czystości zabrzmieć może tylko piosenka pod tytułem Czystość z płyty. Piosenki do grania na czym, panowie? No, znacie jakiś instrument? Na gitarze? Na gitarze nie. Pan Jeremi? Fortepianie? Na fortepianie nie. Na nosie. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la, la, la, la. Kietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La, la, la, la. Trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płodne. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy jam. Czystość, la la la la, czystość, drodzy Państwo, i piosenki do grania na nosie. A my trzymamy dzisiaj w naszej zagadkowej dłoni fascynującą książkę pod tytułem Brud, cuchnąca historia higieny. Fuj, moi drodzy, uwaga, oto idzie król. W Wersalu pod Paryżem stoi jedna z najokazalszych królewskich rezydencji Europy i najpiękniejszych budowli baroku, dawna siedziba francuskich królów. Wzniesiono ją w drugiej połowie XVII wieku na rozkaz Ludwika XIV, zwanego Królem Słońcem. Szacuje się, że koszty jej budowy i utrzymania pochłonęły nawet 1/4 budżetu kraju. Reprezentacyjne pomieszczenia oszałamiają rozmiarami i luksusem, jak na przykład ogromna galeria lustrzana, w której światło wpadające przez 17 wielkich okien odbija się w 17 równie wielkich lustrach, no i lśni w kryształowych żyrandolach, ale. Wersal był piękny tylko od frontu. Pomieszczenia przeznaczone dla służby i mniej ważnych dworzan były małe, ciemne i duszne, ale to jeszcze nic. Wyobraźcie sobie 700 komnat, 10 tysięcy mieszkańców i ani jednej toalety. Tak, Pałac Króla Słońce nie miał kanalizacji. No to jak radzili sobie bez toalety? Ci ludzie tam w środku, jak? Podobno robili swoje sprawy do nocników. Po pierwsze, służba wylewała te nocniki na zewnątrz, wskutek czego były zafajdane parapety i chodniki. A poza tym zdarzało się też, że robiono siku w komnatach, w rogach komnat i kupę na przykład za wielkimi kotarami. No i chłopaki, co wy na to? To jest historia. Mamy to udokumentowane. Sprawa doczekała się regulacji dopiero w 1715 roku, na krótko przed śmiercią Ludwika. Wydano wówczas rozporządzenie, by odchody usuwano z wersalskich wnętrz aż raz w tygodniu. Niektórzy utrzymują, że choć Wersal od czasów Króla Słońca już wielokrotnie remontowano, w najdalszych jego zakątkach do dzisiaj czuć zapach moczu. Oprócz tysięcy ludzi w królewskim pałacu mieszkało też mnóstwo zwierząt. Wielu dworzan trzymało w swoich komnatach psy, po których nikt nie sprzątał. A na pokoje często wprowadzano krowy i kozy. A wiecie dlaczego? A dlatego, że na przykład panie dworu życzyły sobie świeżego mleka. Nie fatygowały się do obory, tylko te zwierzęta przychodziły do nich. W ich łóżkach roiło się od pluskiew, od pcheł, a za ozdobnymi boazeriami gnieździły się myszy i szczury. Zwłaszcza tych ostatnich było w Wersalu naprawdę sporo, bo pałacowi kucharze także nie troszczyli się zbytnio o czystość i w kuchniach, po kątach walały się resztki jedzenia. No, powiem wam, że jak czyta się tę książkę, to człowiekowi aż No właśnie, pokazałeś, robi się niedobrze z jednej strony, ale słuchajcie, ja tak sobie myślę, że nie ma na tym świecie tematu, którego my w zagadkowym studiu byśmy nie chcieli poruszyć, bo to też jest bardzo mądre, bardzo ciekawe i bardzo pouczające. Czy panowie się ze mną zgadzają? Tak. Wiecie co, to ja wcale się nie dziwię, że w takiej sytuacji króla bolał ząb, bo w takim brudzie to powinno go boleć dosłownie wszystko. Król jest zły. Król jest zły, bo go strasznie boli. Bo go strasznie boli ząb. Zły! Król jest zły? Król jest zły. Król jest dzisiaj strasznie zły. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać jak biały króliczek na łące zielonej przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów na drzewie zawisnę jak małpa. Ja kryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Ojejej. No i ja w sumie zupełnie się nie dziwię, że król kompletnie nie wie, czego chce. Bo czy bolał was kiedyś ząb, panowie? Tak. Mnie tak. No jak się tak wtedy czuliście? Tak, mi się rusza właśnie. Teraz? O, nie pokazuj mi tego, proszę cię. A co trzeba zrobić, żeby zęby nie bolały? Myć cukierku. Myć je. Dwa razy dziennie. No to posłuchajcie. Biała koszula i myszy w peruce to jest kolejny fenomenalny rozdział książki Brud, cuchnąca historia higieny. Chociaż w renesansie i oświeceniu, to jest XVI-XVIII wiek, panowie, Europejczycy zwykle bali się wody i myli nią co najwyżej koniuszki palców. Bardzo by się zdziwili, gdyby ktoś nazwał ich brudasami. No przecież oni zmieniali koszulę. W tamtych czasach koszule pełniły funkcję bielizny. Noszono je na gołe ciało. Właśnie stąd wzięło się powiedzenie bliższa ciału koszula niż sukmana. Uczeni twierdzili, że płótno ma właściwości oczyszczające. Pot, wyjaśniali, składa się z tych samych substancji co nawóz, więc lniana przędza zrobiona z włókien roślinnych świetnie go wchłania. To doskonały sposób oczyszczania skóry i dużo bezpieczniejszy niż kąpiel. Starożytni myli się tak często tylko dlatego, że nie nosili koszul, bo nie wiedzieli o ich cudownych właściwościach. Renesansowe i oświeceniowe koszule były białe i pieczołowicie je prano. Tak, ci brudni ludzie nosili czyściusieńkie, bielutkie koszule. Najbogatsi z nich mieli ich całe mnóstwo i zmieniali je, jak tylko się zabrudziły. Ludwik XIV był takim czyścioszkiem, że robił to kilka razy dziennie. No dobrze, pani Moniko, a co w takim razie z myciem włosów? Mycie włosów było kolejnym problemem, bo damy nosiły wielkie peruki. I zamiast peruki były bardzo, takie stworzenie peruki było bardzo kosztowne i zajmowało dużo miejsca. Więc damy leżały w pozycji półsiedzącej. Poza tym wiadomo, że zalekało tam mnóstwo pcheł i wesz. I wskutek tego, zamiast umyć włosy po prostu, one sobie wymyślały narzędzia. Narzędzia, na przykład drapaki. Był to taki patyczek, drapak. I drapały się po prostu po głowie. I nikogo w dodatku nie dziwiło, że robiły to na salonach po prostu, w towarzystwie, wszędzie. No to teraz posłuchajcie, pod koniec XVIII wieku peruki były już tak gigantyczne, że były wielkimi konstrukcjami z własnych i sztucznych włosów. Wznosiły się na specjalnych stelażach. Do tego dochodziły liczne ozdoby. To były wstążki, koronki, pióra, koraliki, drogie kamienie, sztuczne kwiaty i owoce, a nawet małe figurki. Takie fryzury potrafiły ważyć prawie kilogram i osiągały zawrotną wysokość. Elegantki nie mieściły się w niższych korytarzach. Mogły spać tylko w pozycji półsiedzącej, jak powiedziała pani Monika, a gdy jechały karocą, musiały wystawiać głowę przez okno. No przecież to jest kabaret. I dla nich to było normalne. No właśnie, dla nich było normalne, a dla nas może się wydawać śmieszne i zabawne. I o tym wszystkim właśnie w tej książce, którą ledwo trzymam w dłoni, bo ona też swoje waży, jak ta peruka pewnie, a może i więcej. Ale możemy z tej książki dowiedzieć się także o tym, że istnieją na tym świecie ludzie i oni żyją teraz. W Afryce, którzy się w ogóle nie myją. Wyobrażacie to sobie? No tak. Tak, ja sobie. Ale oni pięknie pachną. Wyobrażacie to sobie? Nie, tak. Tak. I to jest plemię jednych z najpiękniejszych ludzi świata, bo ci ludzie mieszkają w Namibii. I to plemię nazywa się, z tego co pamiętam, Himba. Dobrze Himba, pamiętam? Tak. Jak oni to robią, że nie myją się, a tak pięknie pachną? No właśnie. Himba, plemię Himba, mieszka w lepiankach. Wskutek czego brakuje tam prądu i wody. I wymyślili sobie, że będą dbać o siebie w inny sposób. W miseczkach małych wkładają węgielki i zioła. I myją się po prostu dymem. Siadają okrakiem jakby i okasają się. I to wystarcza. I to no wystarcza, właśnie. Żeby pięknie... Poza tym oni konserwują tę swoją skórę i pielęgnują w taki sposób właśnie. Kochani, ja myślę, że o tej książce można by dużo, dużo i długo i za każdym razem byłoby bardzo ciekawie, ale może skończymy tę audycję w kosmosie? Co wy na to? Dobrze. Od 1998 roku wokół Ziemi, mniej więcej 400 kilometrów nad naszymi głowami, krąży Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Od początku XXI wieku nieprzerwanie mieszkają na niej ludzie. Zwykle są to sześcioosobowe zespoły, które zmieniają się co pół roku. Do tej pory przez stację przewinęło się już ponad 200 osób z kilkunastu krajów. I tu zaczyna się historia. W jaki sposób oni się myją? W jaki sposób oni się załatwiają? Jak to wszystko wygląda? No. Ja oglądałem filmik w przedszkolu, ale to było dawno i coś tam pamiętam, część tam pamiętam, ale nie wszystko. Jakbyś chciał pogłębić swoją wiedzę, to serdecznie polecam ci książkę pod tytułem Brud cuchnąca historia hieny Piotr Socha. O, ja nie wiem, panie Piotrze, ile pan godzin spędził z pędzlem w dłoni. Namalował, napisała Monika Utnik-Strugała. My bardzo dziękujemy, żegnamy się już powolutku. Dziękuję pani Monice za obecność w naszym studiu. Dziękuję. Dziękuję, Jeremi. Dziękuję, Julku. Jak było? Fajnie. Ekstra. Nawet tak? Fajnie. Jesteście debiutantami. No a teraz... Co to znaczy? Zaraz ci to wszystko wytłumaczę. A zakończymy naszą audycję nie dość, że z kosmosu, to jeszcze z małym TGD. Do usłyszenia. Zęby myć trzy razy dziennie, chodzić spać nie późno, a wcześnie, pomijać gry te niebezpieczne, nie biec tam pod prąd, o masz znów błąd, dbać o psa, wynosić śmieci, słuchać rad mamy Orety. Tyle spraw, że ledwo się wszystko w małej głowie mieści. A co jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać, tylko kochać? A co jeśli tak naprawdę tobie się podobać, tylko tyle chcę? A co jeśli tak... Zapraszamy